Obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 26 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Proces obwinionych o zakłócanie otwarcia wystawy o generale Andersie w części do ponownego rozpoznania. Urzędnicy w Brukseli podejrzewają praktyki niezgodne z unijnym prawem w brytyjskim systemie podatkowym i wszczynają postępowanie. Kilkuset wystawców z ponad 20 krajów w hali Kraków Expo i Międzynarodowe Targi Książki. Dwie osoby prawomocnie uniewinnione. Proces pozostałej trójki rozpocznie się od nowa. Sąd Okręgowy w Suwałkach wydał wyrok w sprawie 5 osób obwinionych o zakłócanie otwarcia w miejscowym archiwum wystawy o generale Władysławie Andersie. Do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku, w ostatnim dniu kampanii wyborczej, w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatką na senatora była wówczas Anna Maria Anders, córka generała, a towarzyszyli jej m.in. szef i wiceszef MSWiA. Sędzia Ryszard Filipow podkreślał w uzasadnieniu, że sąd pierwszej instancji nie ustrzegł się błędów w analizie całej sprawy. Sąd rejonowy dokonał obszernej analizy materiału dowodowego, no jednakże nie ustrzegł się błędów dokonanej oceny i wyciągniętych wniosków. Sąd pierwszej instancji przyjął błędne założenie polegające na usprawiedliwieniu zachowania obwinionych z tego powodu, że wystawa w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach miała być elementem kampanii wyborczej. Podczas ponownego rozpoznania sprawy sąd pierwszej instancji powielił błąd, który między innymi w części skutkował uchyleniem wyroku do ponownego rozpoznania. Uniewinniony Piotr Łopaciuk uznaje wyrok za skandaliczny. Uzasadnienie jest dla mnie tak naprawdę bełkotem prawniczym. Czuję się fatalnie, ponieważ w pełni solidaryzuję się z resztą współoskarżonych, którzy nie zostali uniewinnieni. Marcin Skubiszewski to jedna z trzech osób, które ponownie zasiądą na ławie oskarżonych. Cały proces uznaje za polityczny. Oczywiście samo to, że będziemy sądzeni trzeci raz po dwóch uniewinnieniach, już jest dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest uzasadnienie wyroku. Ten wyrok uchylający uniewinnienie opiera się przede wszystkim na tym, że niby uniewinnienie było oparte na niejasnych rozumowaniach. Kiedy proces w tej sprawie rozpocznie się od nowa, jeszcze nie wiadomo. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie wyjątków w systemie podatkowym Wielkiej Brytanii, które mogą pozwalać międzynarodowym korporacjom na unikanie opodatkowania. Urzędnicy w Brukseli podejrzewają praktyki niezgodne z unijnym prawem. Śledztwo rozpoczyna się na niespełna 2 lata przed zaplanowanym wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Podobne sprawy ciągną się latami, a swój finał nierzadko znajdują w Trybunale w Luksemburgu. Produkty podwójnej jakości, na takie możemy natknąć się w przypadku słodyczy i napojów. Ostatnio tym problemem zajmowali się szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś w Sejmie mówił o tym wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Bo jeśli do słodzenia napoju stosuje się w przypadku Polski izoglukozę, w przypadku tego samego napoju pod tą samą marką w Europie Zachodniej cukier z buraków cukrowych, sacharozę, to jest to próba obniżenia kosztów produkcji tego produktu. No a wiele badań wskazuje, że syrop glukozowy jest bardziej szkodliwy niż cukier pochodzący z produkcji choćby buraku cukrowego. Wiceminister Bogucki zapewniał, że zdecydowana większość podstawowych produktów pochodzi od Polski. Firm Polska nie rozważała dotąd tego, by podobnie jak Słowacja grozić wstrzymaniem importu produktów spożywczych o jakości gorszej niż ich odpowiedniki w takim samym opakowaniu sprzedawane w innych państwach. Nominacje profesorskie otrzymało z rąk głowy państwa kilkudziesięcioro naukowców. Prezydent Andrzej Duda mówił, że wyróżnieni budują pomyślność Polski. Praca naukowa to nie jest praca od 7 rano do 15 czy od 8 do 16. To jest praca, która bardzo często w ciągu doby się nawet nie kończy, bo człowiek nie śpi i przystępuje do kolejnych swoich zadań, zaczyna kolejny dzień po zakończeniu pisania w nocy w domu, wtedy kiedy jest czas, wtedy kiedy jest cisza. I bardzo często to jest czas zabrany rodzinom. Andrzej Duda mówił też, że ma nadzieję, iż wśród wyróżnionych znajdą się laureaci Nagrody Nobla. 700 wystawców z ponad 20 krajów. Spotkania z pisarzami, poetami i tłumaczami. W hali Kraków Expo rozpoczęły się 21. Międzynarodowe Targi Książki. Czytelników tłumy część kupiła już pierwsze egzemplarze. Książka Michelle Palmer, Efekty uboczne. Książka o Kate Bennett, thriller medyczny. Przede wszystkim motywacja do czytania, rozbudzanie tej motywacji do czytania. Po raz pierwszy jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tyle książek w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Naprawdę raj dla czytających. Najwięcej uwagi przywiązujemy do wydawnictw dziecięcych. Córa ile ma lat? 2.

Ringo Starr. Nie da się w czasie jednej audycji powspominać całego pobytu amerykańskiego, ale będę się starał trochę tutaj, trochę na blogu. Ringo, Give More Love to ta płyta, którą sobie zresztą tam zakupiłem. Ona wyszła nieco wcześniej. Steve Lukather, słychać było go tutaj na gitarze. Niesamowite. To jest dobry pomysł, jaki ma Ringo Starr. Zaprasza swoich ulubionych muzyków. A kto by mu odmówił? No w związku z tym Steve Lukather, Richard Page, Greg Rolley, tak mówili. No i właściwie ruszamy w trasę. Back on the Road Again. Tak się zaczyna jego nowa płyta. Kompozycja Richard Starkey i Steve Lukather właśnie. Lukathera sporo na tej płycie, ale są także i Timothy B. Schmidt, i Joe Walsh, czyli trochę Eagles, i jeszcze jest kolega Peter Frampton. Będę do tej płyty na pewno wracał. Zaraz potem kupiłem sobie nową płytę Daniego Harrisona. Dani, syn George'a Harrisona. Wrzuciłem wczoraj tę płytę In Parallel do odtwarzacza i zastanawiałem się, czego mogę się spodziewać po Danim Harrisonie i chyba myślałem, że to będzie taka właśnie płyta, a to ten pierwszy utwór Never Know. A dalej jest zupełnie inaczej. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu. No właśnie, na ostatniej płycie Ringo Starr nagrał stare dwie piosenki, które napisał wspólnie z George'em Harrisonem, Back of Boogaloo oraz Photograph. No a w tym utworze, którego słuchaliśmy, na gitarze grał Steve Lukather, a na basie Paul McCartney. Tak to się dzieje. Następna płyta to będzie Dave Stewart i koleżanka, której głos rozpoznają Państwo natychmiast. What's cheaper than free? You and me. What's better than alone? Going home. What does money not buy? What's not to fear when love is real? Stewart pojechał do Nashville. Nashville Sessions, te duets, i tu jest napisane, że to jest część pierwsza, więc pewnie będzie ciąg dalszy. Zaprosił kolega David wiele fantastycznych koleżanek, które są blisko muzyki country, tak to powiedzmy. Stevie Nicks tutaj, Cheaper Than Free. Jest Colby Calais, jest Martina McBride i jest Alison Krauss. Na pewno będę wracał do tej płyty, bo warto. Nowy album Petera Sincottiego. She wasn't something I expected. She wasn't something that I planned. But something in me gets corrected.

the end of the day. Ragged winged hawks swooping down on prey. Curtain going up on the nighttime shadow play. Seen sun going down, set the sea on fire. Black smoke boiling from burning tires. And bones in the mud was the blood sacrifice required. Ooh-wee, all the sights I've seen. In the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been. Each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. One day fat, one day flush, and one day flat. Reality distorted like a sat on hat. One day I feel like I'm in control. Next I'm suspended in a bottomless hole. A drunk trying to shitty up a greased pole. All the sights I've seen. In the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been. Each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. I'm slick as a dealer in a green eye shade. Ace is up his sleeve and he's not afraid. The mayor in his uniform, monkeys have been well paid. Climbing up the ivy to the balcony above, where pines the heart of my one true love. Obsession, delusion, all that waits is a fateful shove. All the sights I've seen. In the depth of the world and the heart of a dream. Ooh-wee, all the places I've been. Each one reflected in the states I'm in. Oh, states I'm in. Troszkę podobny do Marka Knopflera, ale to Bruce Cockburn, jego nowa płyta Bone on Bone i piosenka zatytułowana States I'm In. Za 22:15 sięgam po kolejną nową płytę. Tutaj dwa głosy się pojawią. Though Adam was a friend of mine, I did not know him well. He was alone and to his distance, he was deep into his well. I could guess what he was laughing at, but I couldn't really tell. Now the story's told that Adam jumped, but I'm hoping that he fell. Together we went traveling as we received the call. His destination, India, and I had none at all. Well, I still remember laughing with our backs up against the wall. So free of fear, we never thought that one of us might fall. I sit before my only candle, but it's so little light to find my way. Now the story unfolds before my candle, which is short every hour as it reaches for the day. A candle on the airway, but I guess I'll get there. I wouldn't say. As our goodbyes we said, and I never heard from him again as each our lives we led. Except for once in someone else's letter that I read, until I heard the sudden word that a friend of mine was. I sit before my only candle, like a pilgrim sits before the way. Now his turn, he appears before my candle, as the song is growing fainter, the harder I play. Friend of mine, I did not know him long, and when I stood myself behind, I never felt so strong. Still it seemed he stopped singing in the middle of his song. I sit before my only candle, like a pilgrim sits before the way. I'm holding out my only candle,

to jest pan Passenger, Simple Song, tak zaczyna się jego najnowsza płyta, choć tu z nim to tak już teraz mało co wiadomo. The Boy Who Cried Wolf, taki jest tytuł albumu, Passenger, utwór zatytułowany Simple Song, to też była zapowiedź tej płyty wydana na singlu. 11,5 minuty do godziny 15. No właśnie, tak jakoś biegłem szybko na tonację, że zapomniałem zabrać słuchawek. Poza tym cały czas gdzieś w tyle głowy mam The Ace of Spades. Są takie piosenki, które kiedy się usłyszy w radiu, pamięta się je potem długo. A propos radio, słuchałem sporo stacji lokalnych właściwie, jeżdżąc po 4 parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, Colorado, Utah, Nevada, Arizona. I właściwie no, radio gra ładnie w Ameryce. Dużo muzyki, mało gadania. Reklam niestety też sporo, ale właściwie szukałem takich stacji, które grają muzykę, no oni to nazywają adult hits, czyli takie przeboje dla powiedzmy 50+. O, tak, powiedzmy 50+. Grają fantastycznie i co mi się bardzo podobało, wszystkie te stacje radiowe, małe, lokalne ciągle sięgają po American Top 40 z lat 70. i 80. prowadzoną przez Casey Kasema. Czyli to gdzieś tam było nagrywane z myślą o tym, że potem będzie wracało. No właśnie, gdybym układał listę 10 najczęściej słyszanych piosenek w radiu przez te kilka tygodni, to w tej 10 na pewno znalazłaby się ta piosenka. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To tak przy okazji polecam naszą stronę internetową. Jutro słyszymy się rano w LP Trójce od 10. Dobrze mówię, od 10 do 12. To jest ta jedna z tych piosenek 10, które słyszałem w Ameryce ostatnio najczęściej. Al Stewart, miłego dnia.